Hej och välkommen till Aktuellt Rapports sex-CD. Den första CD:n i Sverige med bara sex. Jag heter Ninni och har hand om kontaktannonsen Aktuellt Rapport i vanliga fall. Men nu ska jag istället presentera skön underhållning på din stereo. Tre härligt upphetsande sexinspelningar närmare bestämt. Först ska du få träffa Linda, en het blondin som älskar att tillfredsställa sig själv. Sedan blir det tjejsex. Susanne och Liselott älskar som bara tjejer kan älska. Avslutningsvis ska du få lyssna på ett privatinspirerat knull, bandat i smyg. Om du tittar på bilderna i tidningen kan du dessutom se vad som händer samtidigt som du lyssnar. Okej, då kör vi igång. Över till Linda. Hej och välkommen till en skön pubvistelse. Jag heter Linda och jag arbetar här på puben. Men jag har inte öppnat den och jag tänker inte öppna förrän jag har haft en skön stund med dig. Jag tycker att den här miljön är väldigt uppkåtande. Och det brukar hänga en massa sexiga karlar här och egentligen skulle jag vilja knulla med dem allihop. Fast det kan man ju inte göra. Jag sätter mig och skrevar på en sån här skön skinnpall. Det känns så skönt att sitta och gnida sig mot skinnet. Ser det inte skönt ut? Jag måste leka lite med fitten ett tag. Är så blöt. Känner jag. Jag drar upp jumpen lite också. Tuttarna står rakt ut. Du kan se rakt upp i fittan på mig nu. Blir du kåt nu? Skönt. Det är så skönt att visa fittan rakt ut. Jag hoppas att du har tagit fram din kuk nu och att den står rakt ut i luften. Jag tycker det är så besvärligt att hålla fingrarna långt upp i fittgången. Därför brukar jag ta till den här sköna kuken. Ser du den? Jag ska suga lite på den först. Sen blir det ännu hörlare. Det suger till i fittan när jag tar fram den. Jag darrar. Den vibrerar också. Det är så skönt. Och låta den vibrera i munnen. Jag måste knåda mina bröst. Det är så skönt. Och mina blygdläppar har svullit upp. De är svällt upp. Och jag känner mig så uppkåtad och kladdig av alla fittsäfter. Du kan ju låtsas att det är din kuk som åker ut och in i min mun. Jag slickar och suger på den så att du sprängs av kåthet. Visst är det skönt. Jag måste ha den i fittan nu. Det är så gott. Min sköna kuk. In i fittan med dig. Låt fittan svälja dig helt och hållet. In med dig. På den snabbaste vibrationen. Skönt. Sådär, snart in med dig. Det var snabbt, jag kunde inte hålla mig. Men nu Nu vill jag smaka på den bakifrån. Oh, jag är ganska vig som du ser. Och jag är fortfarande kåt. Oh, vänta. Och se. Ja, det här borde gå. Åh, gud, jag tänker på den där snubben som brukar gå här. Han är gift. Han är gift, men han verkar jäkligt sugen på mig. Och han kan säkert göra det skönt för en flicka som mig. Åh, han kåtar upp mig. Så. Det är så skönt att ha kuk i fittan. Åh, jag är så våt. Och jag är så blöt. Åh, jag måste försöka få ett knull med den där snubben. Kanske kan bjuda hit om honom efter öppningsdags någon gång. Åh, jag är så kort, jag vet snart vad jag säger. Åh, jag blir så förbaskat kort på honom. Ser du hur kuken glider in och ut i fittan från alla möjliga håll? Jag håller på att bli galen. Jag vill ha kuk i alla ställningar. Min fitta slukar kuk. Knulla mig, du sköna gummikruke. Nu kör jag in den först lite sakta. Så att det retar klittan med vibbarna. In och ut. In och ut. Och sen längre in. Det börjar bli svårt att hålla hela kuken nu. Den är så hal av all min fittsås. Hela disken badar i sav. Det är skönt. Skönt. Du, jag skulle vilja bli tagen av dig nu. Det är din kuk som glider in och ut mellan blygdläpparna. Känner du det? In och ut i min varma fittgång. Känner du det? Fittan får spader snart. Det känns som jag inte behöver hålla gummikugen själv. Den åker ut och in själv. Fittan knullar sig själv. Du! Du får spader! Verkligen att någon har fått kåtslag här. Du, jag måste lägga på. Det är så bra. Vi hörs. Puss. Hej då. Det där var väl en skön tjej. Och nu blir det ännu skönare. Raskt över till Liselott och Susanne för lite äggande tjejsex.